0% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Dzień dobry w Czasowicze, po 17:00 program trzeci, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 20 dzień czerwca jest piątek, po 17:00 czas na serwis, Michał przerwa. Nie będzie zgody na zaostrzenie celów klimatycznych, mówi w Brukseli premier. Rosja zorganizowała ćwiczenia wojskowe na zaanektowanym Krymie. Włochy znajdują się w największej zapaści demograficznej od 100 lat. Polska nie zgodzi się na zaostrzenie celów klimatycznych, zastrzega premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym przed rozpoczęciem brukselskiego szczytu, na którym jednym z tematów będzie długoterminowa strategia klimatyczna. Jedną z propozycji jest zobowiązanie do neutralności węglowej do 2050 roku. Chodzi o to, żeby unijna gospodarka była neutralna pod względem emisji CO2, tyle samo pochłaniała, co emitowała. Premier podkreślił, że bez wsparcia finansowego dla krajów, które najbardziej ucierpią na zaostrzeniu strategii klimatycznej, Polska poprzeć strategii nie może. Muszą być bardzo ściśle określone wszelkie warunki dotyczące ewentualnych mechanizmów kompensacyjnych dla państw członkowskich, dla regionów, dla branż. Nie wystarcza nam sformułowanie dotyczące sprawiedliwej i odpowiedzialnej transformacji energetycznej. Dodatkowo oczywiście podkreślamy również to, że Polska po II wojnie światowej wpadła w 50 lat stagnacji i ten kontekst musi być uwzględniany. Premier mówił też, że polska gospodarka poniosła gigantyczny wysiłek redukując emisję CO2 w latach 90. Rosja zorganizowała ćwiczenia wojskowe na zaanektowanym Krymie. Jak podały rosyjskie agencje, ponad 100 samolotów i śmigłowców wzięło udział w manewrach na poligonach w kraju krasnodarskim i na Półwyspie Krymskim. Rosja podstępem zajęła Krym w 2014 roku i na podstawie nielegalnego referendum oderwała ten region od Ukrainy. Działania Moskwy potępiła społeczność międzynarodowa, w tym Polska. Według służb prasowych Południowego Okręgu Wojskowego 4. Armia Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej prowadziła wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, w tym na zaanektowanym Krymie, ćwiczebne ataki na pozycję potencjalnego przeciwnika. W manewrach wzięły udział lotnicze eskadry stacjonujące w obwodach wołgogradzkim, rostowskim i na Kubaniu. Rosyjskie media przypominają, że Południowy Okręg Wojskowy oprócz zaanektowanego Krymu obejmuje również rosyjskie bazy wojskowe w separatystycznych regionach Gruzji, Osetii Południowej i Abchazji. Moskwa, Maciej jest. Trzębski, Polskie Radio. Włochy znajdują się w największej zapaści demograficznej od 100 lat. Dane opublikował Włoski Narodowy Instytut Statystyczny. W ubiegłym roku we Włoszech urodziło się 340 tysięcy dzieci. Zmarło blisko 300 tysięcy osób więcej. W historii tak negatywne statystyki odnotowano jedynie 100 lat wcześniej, gdy trwała I wojna światowa, a blisko 500 000 ofiar pociągnęła za sobą pandemia grypy hiszpanki. We Włoszech liczba mieszkańców zmniejsza się trzeci rok z rzędu, razem o 400 tysięcy. W ubiegłym roku urodziło się o 1/3 dzieci mniej niż 10 lat temu. Poza tym społeczeństwo starzeje się. W tej chwili osoby powyżej 85 roku życia to 4% populacji. Jeśli te tendencje się utrzymają, w roku 2050 niewiele ponad połowa mieszkańców będzie w wieku produkcyjnym. Dzieje się tak pomimo ciągłego napływu obcokrajowców, którzy stanowią blisko 8% populacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek wakacji i wyjazdów urlopowych. Kierowcy wiedzą, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a AC już nie, więc większość właścicieli aut w Polsce go nie płaci. Jedna z firm ubezpieczeniowych postanowiła to zmienić i udostępnić klientom ubezpieczenie AC na godziny. Można ubezpieczyć samochód osobowy, terenowy albo van na czas od 3 godzin do 30 dni. W ostatnim czasie widać duże zmiany na rynku produktów ubezpieczeniowych, mówi ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń Łukasz Kulisiewicz. Zdarzają się już w tej chwili przypadki, w których mamy dostęp do produktów, które są nam potrzebne w konkretnym czasie. To tak naprawdę zaczęło się od ubezpieczeń turystycznych, gdzie podczas wyjazdów mogliśmy kupić sobie ubezpieczenie na 2, 3 dni, 7 dni, 14, w zależności od potrzeb. Natomiast teraz ta koncepcja i ten model pojawia się również w innych rodzajach ubezpieczeń. Polisa działa w Polsce i całej Europie z wyłączeniem Rosji, a w przypadku kradzieży również Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły dookoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A pony to Kaja i Zbigniew Wodecki. Niezwykła to, proszę Państwa, historia i fortepianu, i muzyka. Pan Tomasz Szwelnik wpadł na pomysł, by grać koncerty w plenerze. No, stanął przed nie lada wyzwaniem, a mianowicie jak wtargać fortepian na wzgórze. Żeby ułatwić sobie zadanie, postanowił skonstruować własny mobilny fortepian cyfrowy. Piła, młotek, różne typy umocowań różnych części. No i tak powoli dochodzę do perfekcji, do jakiegoś takiego instrumentu, który mi pasuje i które mogę szybko zamontować, przewieźć i zagrać na nim koncert. Gram na przykład pod drzewami albo gram nad jeziorem. Każde miejsce inspiruje mnie. I zawsze jak patrzę na przyrodę, na naturę, to jest ona częścią tej muzyki i częścią tego, co gram. Grałem dzisiaj koncert i słyszałem dźwięki ptaków. Jak one są tutaj blisko wśród nas i one są też nieodłączną częścią tego koncertu. Do przenoszenia fortepianu potrzebna jest druga osoba. Najczęściej Tomkowi pomaga Aurelia Kurczyńska, ale podczas koncertów to nie jest jej jedyna rola. Aurelia jest moją muzą. No tak mówi Tomek, chociaż ta muza może nie do końca zawsze tą muzą jest. Czasem nawet trochę przeszkadza, bo mówi, że trzeba już wyjść, trzeba już coś zrobić, więc trochę jestem takim też organizatorem. Największym doświadczeniem był dla mnie koncert w hospicjum. Jak grasz taki koncert, to masz wrażenie, że grasz je dla ludzi, dla których mógłby być to ostatni koncert. Zadziwiające jest też to, że każda z osób, która słucha takiej muzyki, słyszy też coś innego. Te osoby mają szansę usłyszeć w tej muzyce często całe swoje życie. Próbowałem grać muzykę jazzową, próbowałem grać też muzykę improwizowaną, współczesną, różne style i gatunki. Znalazłem własny styl grania, kompozycji. To jest taka muzyka fortepianowa, z której ja mogę dotrzeć do ludzi głębiej. Mogę po prostu zatrzymać ich tymi dźwiękami. Dzięki temu oni mogą przenieść się do innych miejsc nawet, co często słyszę właśnie w koncertach. Jest takie miejsce na świecie, na tej ziemi, na naszej działce, gdzie czasami też rozkładam fortepian i gram dla Aurelii. Czasem też po prostu w naszym domu Tomek wtedy, kiedy siada do fortepianu i gra, ja po prostu przychodzę, siadam i mówię, że przyszłam na koncert. No i wtedy ten koncert się zaczyna. Pan Tomasz Szwelnik nie planuje trasy koncertowej, no ale na taki koncert specjalny, proszę Państwa, można trafić na przykład podczas spaceru w lesie. Spontanicznego koncertu w plenerze wysłuchała Martyna Wojtkowska. Kwadrans po 17:00 to Piano in the Dark. Nieprzypadkowo. Brenda Russell. Feel your emotion, yeah. Brenda Russell. Przed nami, proszę Państwa, rewolucja medyczna. Zapewne nie pierwsza i nie ostatnia. Technologia, którą znamy głównie z gier komputerowych naszych dzieci, jest coraz częściej wykorzystywana w medycynie. Wirtualna rzeczywistość ułatwia naukę i pracę lekarzom, a możliwe, że niedługo rozwinie się na tyle, że będziemy mogli ograniczyć nasze wizyty w szpitalu. O szczegółach Aleksandra Kurowska z portalu Polityka Zdrowotna. Wirtualna rzeczywistość jest coraz szerzej stosowana w medycynie i naprawdę możliwości jej wykorzystania jest bardzo, bardzo wiele. Niektóre projekty dotyczą modeli serca na przykład. Takie systemy wirtualnej rzeczywistości, czy hologramy, czy też okulary wirtualnej rzeczywistości pozwalają nam uwidocznić to serce w prawdziwym trójwymiarze i zobaczyć to na własne oczy. Doktor Dariusz Rotkiewicz, kardiolog. Kardiolog, operator, chirurg nie tylko polega na swojej wyobraźni, ale również i na tej rzeczywistości, którą widzimy w prawdziwym trójwymiarze bryły serca. Jeżeli mamy pacjentów z trudną anatomią, tudzież pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych z wadami wrodzonymi. Takie systemy umożliwiają nam bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie zabiegów. Stanowią kolejny etap rozwoju tak naprawdę w medycynie i w kardiologii. Takim nowym rozwiązaniem, które niedawno zostało ogłoszone, jest na przykład wirtualna strzykawka, która, jeżeli się rozwinie, może być naszym jednym z hitów eksportowych. Teraz choćby w medycynie estetycznej, kiedy lekarz uczy się robić różne zabiegi, potrzebuje do tego żywych pacjentek. Tutaj z wykorzystaniem technologii właśnie wirtualnej jest zaprojektowana przez polskich badaczy taka wirtualna strzykawka, dzięki której można sprawdzić, czy odpowiednio jest dobrany nacisk, odpowiednio dobrana igła, ale równocześnie lekarz jest w stanie rozpoznać różne choroby skórne i nie tylko skórne, które mogą być na przykład przeciwwskazaniem do danego zabiegu. Za miesiąc w Poznaniu zostanie otwarte Centrum Technologiczne Wspomaganej Rehabilitacji, w którym również wykorzystywana jest wirtualna rzeczywistość. To sprzęt rehabilitacyjny, który poprawia funkcję chodu u osób z mózgowym paraliżem dziecięcym. Doktor Przemysław Doroszewski, dyrektor ortopedyczno-rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. W zależności, czy zajmujemy się równowagą, czy zajmujemy się wydłużonym krokiem, etc., w wyniku tych działań programujemy pracę tych urządzeń rehabilitacyjnych przy użyciu wirtualnej rzeczywistości. Mamy bieżnie, które pod sobą mają sensory, czujniki, a więc kiedy taki pacjent idzie, daje pewne znaki i to jest nagrywane. I to jest nakładane na prawidłowy chód. Wtedy wiemy, w którym miejscu musimy wzmocnić, które mięśnie, jak to wygląda. Wirtualna rzeczywistość może być też wykorzystywana w okulistyce. Gogle do wirtualnej rzeczywistości pozwalają na generowanie niezależnych bodźców wzrokowych, osobno dla lewego i osobno dla prawego oka. Piotr Krukowski, Remed VR. Na tej podstawie zbudowaliśmy szereg ćwiczeń w formie gier, które wciągają młodego pacjenta w proces terapii i maksymalizują jego zaangażowanie. Ponadto sama terapia może być realizowana zdalnie, pod zdalnym nadzorem terapeuty w domu pacjenta. Technologia będzie się rozwijać, ale też, jak mamy nadzieję, będzie się stawała coraz tańsza, tak żeby te zestawy pacjent mógł mieć w domu. Pole jest olbrzymie. Właściwie tylko wyobraźnia wydaje się tą górną granicą. O wirtualną rzeczywistość pytałam Ewa Dziardziel. Magda Umar. Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron i strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc. Każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak. Jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła no. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął,

Maria Zawiałow. 29 minut pozostało nam do 18. Nie wszystkie, jak wiemy, historie tak pięknie się kończą. Trzyosobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu zamieszkała w małopolskich Charzewicach. Do polskiej rodziny sprowadziła gmina Zakliczyn. Samorząd przez 2 lata przygotowywał się do tego. Odremontował dla rodziny dom, zapewnił zatrudnienie, szkolenie oraz wsparcie finansowe przez najbliższe miesiące. Do Małopolski przyjechała zatem pani Nadjeżda wraz z synem Andrzejem i jego żoną Krystyną. O przyjazd do Polski starali się od lat. Teraz, jak sami mówią, spełniło się marzenie. W nowym polskim domu rodzinę Busów odwiedziła reporterka Radia Kraków, Agnieszka Wrońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Serdecznie. Bus Nadjeżda przyjechał z Kazachstanu ze swoim synem Andrzejem i synową Krystyną. Moja rodzina byli zesłanci z Ukrainy. Moja mama, tato ich zesłali do Kazachstanu w 1936 roku. Oni przyjechali, to było голий степ, ніч не було, да. Вони там жили в тих палатках таких, і їх везли сюди, до Казахстану, в бідлових вагонах. А чим панство ще займували в Казахстані? Господарка. Тримали крови, свині. Був такий човзик, що він у нас купував млеко, м'янцо там зі свиней. І зато ми жили. Так роботи швидко не було. Діти мали працю? Син, да, на тракторі роботу. Дуже задоволені. Же приїхали сюди до Польщі. Дуже задоволені. А хто застав ще там в Казахстані? У мене ще залишилася цурка і 2 внуків. Я хотів, щоб ще приїхав цурка. Możemy przejść się po domu, zobaczymy, co tutaj przygotowano dla Państwa. Widzę, że obiad już. To będzie pierwszy, już obiad był gotowany. No, będzie plow. To jak uzbekskie, z rysu. Nie, kurczak, cebula tam, markiew i rys. W jednym garku gotujemy. Da. Jakiś ogródek można pewnie tutaj będzie zasadzić. No, da. To będzie sobie mogła pani tam posiać, zasadzić? Kwiaty, może ziemniaki, no zobaczymy co. Kiedy już państwo tutaj przyjechali, to był taki oddech spokoju, że już się udało, że jesteśmy na miejscu? No da. Tylko się dusza boli za córkę, że ona tam została. A tak. No. A coś sobie państwo przywieźli z domu w Kazachstanie, tak żeby tutaj było w tym domu? Taki kreścik. O, krzyżyk jest, tak? Tak, krzyżyk, tam obraziki takie małe. Jaki plan tutaj państwo mają? Jak państwo chcieliby sobie tutaj ułożyć życie? Pani będzie pracować, czy w domu się zajmować? Dzieci pójdą do pracy? Nie, my by chcieli by pracować. Jak to siedzieć w domu, nic nie robić. Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek, oczy twe jak piękne świece,

przyciąga wielu turystów. W Spycimierzu od 200 lat mieszkańcy wsi układają kwietne dywany. Obydwie te procesje zostały wpisane na listę Krajowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Mieszkańcy tych miejsc mówią, że są dziedzicami tradycji i ich obowiązkiem jest uczynienie wszystkiego, aby ta tradycja przetrwała. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej Kwiaty i pasiaki. Boże Ciało to jest tradycyjne, no i bardzo mocne święto, jeżeli chodzi o ludzi wierzących. No ja jestem wierzący, wierzę w Boga mocno. Urodziłem się w Wadowicach, a obecnie mieszkam w Szczecinie. Byłem profesorem szkoły średniej, nauczycielem germanistą. Jestem 30 roku, a więc będę miał za rok i półtora miesiąca 90 lat. Przed wojną nie były takie masowe te procesje Bożego Ciała jak dzisiaj. Tak. A proszę mi powiedzieć, jak to było w czasie okupacji? Czy Niemcy pozwalali na procesję Bożego Ciała? Bo msze się odbywały. W kościołach katolickich, polskich, wszystkie napisy polskie były pozasłaniane. Żeby były takie masowe jakieś procesje, jak w tej chwili, to było niemożliwe. Ausgeschlossen, jak Niemcy mówili. Wykluczone to było. A zostaje pan na procesję Bożego Ciała tu w Łowiczu? Tak. No to tradycyjne takie święto. To znaczy, będzie pan pierwszy raz w Łowiczu na procesji Bożego Ciała? Pierwszy raz. Pokażę, zobaczyć te wełniaki nasze, jakie są piękne. I te kobiety ładnie ubrane. I tradycja od tylu lat. Zakonów chyba też dużo jest. I widać, że ludzie z całego świata przyjeżdżają, więc... Te łowickie stroje... Grzeją, bardzo grzeją. To jest bardzo duże poświęcenie pań, które wytrzymują tą trzygodzinną procesję. One mają parasoleczkę, mają picie. Ale poświęcenie jest. Czarne spodnie, tak? Pasiaki, czarne kozaki, pasiaki, kapelusz, koszula, pilonka i haftowana. Słyszałam, że Ewangelia jest czytana w Gwarze Łowickiej. Tak, zgadza się? Chyba nie ma takiego miasta, które, tak jak przed wojną było, że procesja szła ulicami miasta, że procesja nie była wokół kościoła i przede wszystkim na ten nasz folklor łowicki był pokazywany. I za komuny, przepraszam, w czasach komunistycznych, może była też powiedzmy jedyną, gdzie pozwolili na to, żeby ludzie mogli iść w procesji Bożego Ciała. To były lata 50., 60. Ja z tego gdzieś to wyczytałam w jakiejś informacji właśnie a propos naszej procesji. Tą ulicą właśnie szła procesja, więc domy były przyozdobione, więc to też dla mieszkańców była taka atrakcja, że musieli naszykować, nie wiem, coś w okno wstawić, jakiś obraz. Jeszcze powiem Pani jedną rzecz a propos historii. Ta łowicka procesja przed wojną jeszcze rywalizowała z procesją w Zakowie Kościelnym. Właśnie tam procesja wychodziła poza kościół i zataczała koło. I tam były takie bogactwo wełniaków, bo to Zaków jest takim bogatym rejonem. I nawet powiem Pani, że chyba z 30 któregoś roku jest film z procesji ze Zakowa Kościelnego. Jest w archiwach na pewno naszych, tu gdzieś w Łowiczu mają, ale i w archiwach filmowych. I ta procesja rywalizowała z Łowiczem. Jeżeli ktoś się pyta, skąd Pani jest, prawda? Też często podróżowałam i tak, skąd Pani jest, nie? A ja zawsze mówię, z księstwa. Konsternacja. Ja mówię, jest jedno księstwo w Polsce. Jakie? Jak księstwo łowickie. A to Pani tam od tych księży jest. A, od księżoków. A wie Pan dlaczego księżaki? Księżaki dlatego, że cały ten teren należał do kościoła, do księży. I tak jak gdyby księżok, to znaczy człowiek księdza. Łowickie nigdy nie podlegało, powiedzmy, ani żadnemu zaborowi, tylko bezpośrednio podlegało pod papieża w zasadzie, bo tu było całe biskupstwo. A skoro ludzie podlegali pod biskupa i byli oni poddanymi biskupów, to nie byli poddanymi zaborcom. Więc jeszcze taka jest historia tego wszystkiego. I tak samo jest z pasiakami. Ale mówią, że to jest właśnie od ubioru papieskiego. I wiem, że jakieś takie zdjęcie jest nawet procesji z Bożego Ciała i jest z Podrzecznej to zdjęcie zrobione. Takie stare z 30 któregoś roku, kiedyś tam gdzieś widziałam. Trochę mi się tam w dawnej kronice udało poszukać. Tu widzę, że tutaj jest za moich poprzedników, bo jestem rektorem tejże świątyni, ojciec Marian, kościoła pijarskiego, kościoła rektoralnego, gdzie służą ojcowie pijarze. Kiedy procesja wychodzi z katedry, udaje się wprost do naszego ołtarza, który jest pierwszy. Ponieważ tutaj jako pijarzy prowadzimy szkołę, Jest to w tej chwili Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju i Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju. I nasi uczniowie, no, był taki czas od mojego współbrata, który był przede mną, który angażował tych uczniów. Drugie klasy szkoły liceum, one budowały ołtarz. Pewnie też była kwestia charyzmatu pijarskiego, wygląd był to klasy szkolnej i były jakby figury żywe, czyli uczniowie i były ławki, to oni zasiadali w tych ławkach. Kiedyś w ten sposób zostało to przedstawione. To teraz jesteśmy przed kościołem pijarskim w Łowiczu, nazywany jest Perłą Mazowsza. Tutaj jest 100% baroku. Przed i teraz nami widać bazylikę katedralną, skąd wyrusza procesja, rozpoczyna się mszą świętą po mszy świętej. Teraz, kiedy zmieniony jest ciąg procesyjny po staremu, po dawnemu, pierwszym ołtarzem będzie ołtarz robiony przez ojców pijarów. Dla mnie księdza to jest takie wielkie przeżycie. Biorę monstranc, taka złota, taka kamieniami wyłożona, taka uroczysta, nawet ciężka. A w tej monstrancji jest malutki kawałek chleba. Jestem biskupem z Łowicza. Czuję się już teraz Łowiczakiem. Jestem honorowym obywatelem tego miasta. Kocham Łowiczaków. A to dlatego, że tak się pięknie stroją, bo moja matuś też się stroi. Ile jest chorągwi, ile jest obrazów, ile jest poduszek. Nasze ołtarze są piękne. Każdego roku są inne. Najbardziej mi się podoba, jak jest taka chałupa łowicka, a w niej tyle obrazów, a na łóżku tyle poduszek, a tam jeszcze wszystko jest. Stół, tak jak na kolędę, dla księdza przystrojony i świece są i w tej chałupie usiadł sobie Pan Jezus. No nie wytrzyma człowiek, musi sobie trochę popłakać, a oni czytają Ewangelię Świętą nie płacznie, nie literackim językiem, gwaromowską. Mazury mówią, padł dys, ale księża powie, padł des. Ładnie. Mazur powie BDJ chlip. Albo księżek powie nie, BDJ chleb. Aha, to Rymont napisał taką piękną rzecz. Jak u świętej Anny spotkały się inne warszawskie pielgrzymki i było tam grono księżaków, a chłopy rosłe w kapeluszach wysokich, a kokardy usy zawiązane w swoich lejbikach i w butach z cholewami i pasioki. A kobiety strojne w kurale, bielonki i w chustki kolorowej wyglądały jak kwiaty. No, okres międzywojenny z Odwałowicza był takie, jak tu przyjechał Mościcki, jak tu przyjechali inni VIP-owie wielcy i prowadzili prałata pod ręce procesji Bożego Ciała i wojsko i wszystko to było coś wielkiego. Dlatego jest sławna, dlatego, że jest piękna. Tak jak w Spicmierzu. Ludzie nie wiedzą, że są jeszcze tacy ludzie, którzy tak kochają swojego Boga, który tędy będzie przychodził. Od dwóch stuleci zgodnie z tradycją wierny lud zmierza w Twe, Jezu święto, Bożego ciała do spyci mierza. Kilka razy nazwę zmieniał. Zbuczmir się nazywał Śpicimierz, Spicimierz, a w tej chwili jest przez Y Spycimierz. Taka książka jest na drodze do odkryć i tu jest najciekawszych wsi w Polsce. No i między innymi jest też nasz Śpicimierz z tym Bożym Ciałem. Jako jedyna z województwa łódzkiego miejscowość, 59 strona. Zobacz procesję Bożego Ciała w Śpicimierzu. Dwukilometrowy dywan z żywych kwiatów i 200 lat tradycji układania kwietnych dywanów. I nasze Śpicimierskie Boże Ciało z kwietnymi dywanami. 2 kilometry dywanów, 200 lat tradycji. Aha. Ale ty za dużo zostawiasz, Tomek. To szkoda tego kwiatu. Do brązowego wszystko obcina dziecko. On specjalnie robi tak, żeby go dali mu święty spokój. To wszystko na chwałę Pana. Zobacz. To jakie ilości potrzebne są tych kwiatów? Kwiatów? To znaczy najlepiej jak jest dużo. A to cała rodzina przy tym pracuje. No, oczywiście moja dokładnie. Mamusia, moja siostra, moja teściowa, moja żona. No. Dobrze, państwo mają niesamowity ogród. Tych kwiatów tutaj jest naprawdę no, zatrzęsienie. A czy coś z tego ogrodu zostanie, że tak powiem, po procesji Bożego Ciała? Tak, zostanie jeszcze kwiatów, ale... Najważniejsze, żeby na drodze było pełno. Także ogródek się nie liczy. W tym dniu można wyciąć wszystkie kwiaty. Także na straty wyrównuje. Tak jest. Ja taką mam tu je przy tym, to pani widziała, że miotłę zostawiłam tylko, ponieważ zobaczyłam, że jak Tadeusz obcinał od dołu, to poodrastały. To znaczy, że odrosną. Ja w zeszłym roku obcięłam calutką i wypuściła. No. Tak, no. I wypuściła. Ta wysoka? Tak, ta wysoka. Ja podniosę. No. Weź do taboru sobie. No. A gdzieś pójdziesz i ktoś ci mówi, o to w tym Śpicimierzu. Tak, tam, no. Gdzie pamiętajcie, tak. Że jest jedna taka miejscowość. Tak, nie ma drugiej w Polsce. Nie ma drugiej w Polsce. Nie ma, jesteśmy z tego dumni. Niepowtarzalna jest. No staramy się, żeby co roku się nie powtarzały wzory. Hańba jakby się powtarzały. Ale tak, jeżeli chodzi o Matkę Boską, to mój syn ma osobny kawałeczek i on chce... Pana Jezusa, tak Mateusz? Będziesz miał osobny kawałek dywanu, tak? Tak, tak. Swoje. I minimum 2 metry. A w zeszłym roku co miałeś? Baranka, tak? Baranka. Baranka, tak. A tak. Teraz to tak. Pana Jezusa, tak? Tak. Miłosiernego. Tak. Przyjadą tutaj takie dziewczyny, które no troszeczkę potrafią rysować, prawda? I no i... A potem dalej jak? No a później to idzie czarna ziemia, obrabowania i później kolory, już kolory wysypywane. Żyjemy tą nadzieją, że to będzie kontynuowane. To dzieło naszych ojców, pradziadów i wszystkich kolejności w dalszym ciągu będzie to kontynuowane. Takie mamy nadzieję. Wzruszyła się pani. No trochę, bo my tym żyjemy. Kwiaty pól, kwiaty łąk, łany z mórz, liście drzewa, wszystko to z nami śpiewa, Chryste chwałę Twą. To był reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, Kwiaty i Pasiaki. Do 18 pozostało 7 minut. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Kłaniamy się. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care.